إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد. Bugün 4 Mayıs 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'ihil Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 24. dersi. 11. şüphedeyiz kitapta. Veya 12. şüphedeyiz. 11. Bakayım. Evet, 11. şüphedeyiz. Evet kardeş, okuyalım. Sesli bir şekilde. 11. örnek. Allah-u Teala bir hadisi kutsuda şöyle buyurmaktadır. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ki, devam eder, ta ki ben onu severim. Onu sevdim mi, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Şayet benden bir istekte bulunacak olursa, onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa, onu mutlaka sığınmam altına alırım. Bu hadisi kutsi hakkında verilecek cevap şudur. Bu hadis sahihtir. Onu Buhari Rikak kitabının 38. numaralı tevazu babında rivayet etmiştir. Evet, burada sözün özü şudur. Şüphe şudur kardeşler. Burada kutsi hadis diyor, kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim. Onu sevdim mi işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Şayet benden bir istekte bulunursa onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa onu mutlaka sığınmam altına alırım. Diyorlar ki bakın, size 3 şeyden birisi var. Bir, ya hululiye ehli olacaksınız. Hululiye ehli olacaksınız. Yani hululcular ne diyor? Yani Allah subhanehu ve teala mahlukata ne yapmıştır? Hulul etmiştir. Hatta çok aşırıları, işte herkes Allah'tır, herkes Rab'tır. Değil mi? Buna benzer şeyler. Cümleler sarf ediyorlar ve cümlelerinin asıl kaynağında sarf ettikleri sözler birbirinden çetrefilli olduğu için tam şu şekildedir diyemiyoruz hululiyelere. Ama sözün özü şu. Diyorlar ki ya böyle dersiniz ya da Allah'a havale edersiniz bunun ilmini, biz bunun anlamını bilmiyoruz dersiniz. Ya da bizim gibi ne yaparsınız? Tevil edersiniz. Üçü de sizin şu anki mezhebinize terstir diyorlar. Diyorlar ki eğer bu hadiste Allah subhanehu ve teala ben onun gören gözü olurum diyor. Sen de dersen ki hayır, Allah onun gören gözü değildir dersen hadisin zahirine muhalefet etmiş olursunuz. Halbuki siz belirttiğinize göre ehl-i sünnet icma etmiştir ki hadisler, bu türlü rivayetler isim sıfatlarla alakalı ayetler ve hadisler zahiri üzerinedir. Tevile ihtiyaç yoktur. Tevilin dahli yoktur bu konuya. O zaman diyorlar ki bu hadisi nasıl anlayacaksınız? Zahir üzerine anlayacaksınız. Adam o Allah'ın, Allah o adamın eli mi oluyor? Yürüyen ayağı mı oluyor? Gören gözü mü oluyor? Şeklinde. Yani şüphenin özü bu. Şimdi Şeyh Hüseyin ne diyor, onu okuyalım. Evet. Selef, yani Ehl-i Sünnet bu hadisin zahir anlamını esas almışlar ve onu hakiki anlamı üzere kabul etmişler. Evet, Ehl-i Sünnet bunu zahiri ve hakiki anlamı üzerine kabul almış ve kabul etmiştir. Evet. Fakat bu hadisin zahir anlamı nedir? Ama işte her zaman vurguladığımız şey. Ama zahiri nedir burada? Zahir sizin zannettiğiniz gibi hakikaten bu hadisin lafızlarının delalet ettiği anlam Allah'ın o kişinin yürüyen ayağı, gören gözü olması mıdır? Yoksa zahir buna delalet etmemekte midir? Biz ne dedik? Her zaman zahirin zahir olduğunu ne ortaya koyar? Siyak sibak olayı. Değil mi? Siyak sibak olayı ve harici dış karineler, deliller ortaya koyar. Bakalım şimdi Şeyh Rahimallah ne diyecek? Yani. Acaba onun zahir anlamı Allah-u Teala veli kulunun kulağı, gözü, eli ve ayağı olacaklığı şeklinde midir? Yoksa bu zahir anlam şu mudur? Allah-u Teala veli kulunu kulağında, gözünde, elinde ve ayağında doğruluğa ulaştırır. Öyle ki onun algısı ve ameli Allah için, Allah ile ve Allah uğrunda olur. Yani bu şekilde midir yoksa? Ki tabii ki ikinci şekildedir. Yani biz her zaman dedik ya, hiçbir batıl fırka yoktur ki mutlaka ne delil olsun. Hatta İslam akidesine en ters ve muhalif olan görüşlerden birisidir bu hululiye. Onların bile ne? Kendi indilerinde zahir olarak, açık ve net olarak, kendi indinde tabii onların, açık ve net olarak ellerinde neleri var? Delilleri var. O yüzden ne diyoruz her zaman? Selef ehline dönmediğim müddetçe, selefin fehmine dönmediğim müddetçe bu naslar hakkıyla anlaşılmaz. Evet. Hiç kuşkusuz ilk yorum hadisin zahir anlamı değildir. Hatta düşünen kimselerin de anlayacağı üzere hadis böyle bir şeyi ifade etmemektedir. Çünkü hadiste bu yoruma imkan vermeyen iki nokta vardır. Evet, yani kesinlikle bu hadisin zahiri ilk yapılan tefsirde ebeden nedir? Değildir. Mesela arkadaşlar. Şimdi hulliyelerin dediği gibi olsa. Hululiye ne diyor? Genel olarak kim ne diyecek? Ne biliyorsunuz? Hulucular ne diyor? Allah mahlukata karışmıştır. Allah mahlukatın kendisidir. Mahlukat Allah'tır, Allah. Her şey Allah. Senin gördüğün her şey Allah'tır. Allah her yerde. O hululiyenin teferruat meseleleridir o senin söylediğin. Evet, ondan bir parçadır. Şimdi arkadaşlar, her nefis ölümü tadacak mı? Her nefis ölümü tadacak. Peki Allah Subhanahu ve Teala ölmeyeceğini söylüyor mu? Gülen, güzel. Ehl-i Sünnet'in icmasıyla ve tasavvufçuların da aralarındaki ittifakla icma ile herkes ölmeyecek mi? Herkes ölecek. Peki bu ölen kişilerin arasında Allah'ın dostları da var mı? Var. Peki Allah Subhanahu ve Teala bunların anladığı gibi eli, ayağı olursa, duyan gözü olursa bu nedir? Allah'ın ölmesi demektir. O zaman bu siyak, bu anlam siyahı bizi neye itiyor? Bu hadisin hululiyelere bir delil olmadığını itiyor. İki, hululiye mesela aşırılara söylenen sözler, nakledilen sözlere baktığımızda. Şu filan kişi Rab'dir. Mi şeklinde söylüyor yoksa sadece kulağı mı Rab'dir veya ayağı mı Allah'tır? Komple. Burada hadiste ne var? Ayağı var. Hiçbir hüccet yok. İki, Allah bakın hadisin başına bakın. Siyak sibak çok önemli. Üçüncüsü, abdi kulum bana yaklaşmış olur değil mi? Allah ne ispat etti? Abd ve ma'bud. İbadet eden ve edilen. İki şeyi birbirinden ayırdı. Kulum diyor bana bak. Demek ki o kuluymuş. Ne? Allah'ın kendisi? Allah'ın kendisi değil. Her zaman cümlenin önünü arkasını ne ifade eder? Siyak sibak. Yani pardon, cümlenin delalet ettiği anlamı ne ifade eder? Siyak sibak ifade eder. Şimdi bu adam ölecektir. Allah Subhanahu ve Teala ona ölüm sıfatını vermiştir. Halbuki Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın ölüm sıfatı nedir? Ölüm sıfatı yoktur. Tabii bunlara en basit reddiye, en basit ve en yerinde reddiye şudur. Bakın arkadaşlar, çok basit. Bir, Arap dili edebiyatında bu maruf bir ibaredir. Bundan karşı tarafın hakiki anlamda, yani insanların anladığı hakiki anlamda eli veya ayağı veya gözü olması anlamına gelmiyor Arap dilinde. Mesela Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz. Ne diyoruz? Gözüm diyoruz mesela adama. Burada ne? Sevgiyi ifade eden ne? Bir söz. Halbuki orada hakiki anlamda senin gözün mü o? Yok. Mesela Arap der ki ente ayni, sen benim gözümsün. Yani sevdiğim, değil mi? Muhabbet beslediğim bir insansın anlamında. Bu açık ve net. Madem ki Arap dili edebiyatı buna müsait, o zaman istidlalleri batıl. Bitti. Bu kadar basit. Çok basit yani cevap. Bu bir. İkinci delilimiz bizim. Siyak sibak ne yapıyor? Bunu ne dedik? Def ediyor. Neden? Allah subhanehu ve teala bu hadis-i kutsi'de. Hadisin başında abd ve ma'bud ifade ediyor. Doğru mu? He? İsteyen ve istenen ispatlıyor. Doğru mu? Demek ki bak ayırıyor birbirinden. Ayrı ayrı şeylermiş. Anladın mı? Ben senin elin olsam hakiki anlamda senin parçan oluyorum. Değil mi? Senden ayrı olmuyorum. Doğru mu? Sıfat mevsufu içindir. Doğru mu? Senden ayrı olmuyorum. Peki ama Allah subhanehu ve teala ayırmış mı burada hadisin bizzat kendi içerisinde? Ayırmış. Abd ve ma'bud. İbadet eden ve edilen. İsteyen ve istenen. Bakın hep okuyun. Oku şimdi Türkçesini. Şimdi göreceksin. Oku. Hadisin Türkçesini. Kulum bana nakil. Kulum dedi. O zaman kulum. Kul ve kulluk edilen varmış demek ki. Evet. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Onu sevdin mi? Onu sevdin mi de işiten kulağı. Şimdi şöyle diyebilir birisi. Tamam, başında kulum diyor ama çünkü daha Allah'a yaklaşmamış. Yaklaştıktan sonra ne olacak? Allah'ın gözü el ayağı olacak. Anladın mı? Kul olmaktan çıkacak mesela. Ama hadisin devamı yine reddediyor o itirazı. Bak, o şüpheyi reddediyor. Def ediyor. Oku şimdi. Onu sevdin mi? İşiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Tamam, burası onların lehine. Evet, gibi mesela. Şayet benden bir istekte bulunacak. O zaman olursa, o Allah dilmiş. Benden bir istekte bulunacak olursa. O zaman burada isteyen var, istenen var. Devam et. Şayet benden bir istekte bulunacak olursa onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa onu mutlaka sığınmam. Demek mi bu sığınanmış? Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarında sığınma var mı? Yok. Allah sığınılandır. Sığınan mı? Allah kime sığınacak? Peki Allah Subhanahu ve Teala o şahsa ne ispat etti? Sığınma. Kendisine sığınılma. Demek ki ayrı ayrı şeyler. Doğru mu? Bir de ona eksiklik izafe etti. Allah Subhanahu ve Teala'da eksiklik var mı? Çünkü sığınanda eksiklik var. Tamam? Eksiklik. Allah'ın kendisinde eksiklik var mı? Yok. Biz isim sıfatı kaidelerinde ne anlattık? Bakın, kaidelerimizle vuruyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün isimleri ve sıfatları nedir? Kamildir. Hiçbir eksiklik yoktur. Bu onun hakkında bir sürü naslar, deliller zikrettik. O da bunu def ediyor mu? Ediyor. Arap dili def ediyor mu? Ediyor. Siyak siyak def ediyor. Siyak sibak def ediyor mu? Ediyor. Her yönüyle baştan sona bunların şüphelerini ne yapıyor? Şüphelerini ne yapıyor? Def ediyor. Evet. Mesela bu kinşi. Peygamberler masiyet işler mi? Küçük günah işleyebilirler, değil mi? Eğer böyle bir şey olacaksa peygamber hepsinden layık değil mi buna? Güzel. O eliyle, gözüyle veya herhangi bir uzuvuyla günah işlediğinde burada izafe edilen. Onu Allah mı işledi? O zaman bu siyak da bunu def ediyor mu? Ha? Yani bunu söyleyenlere göre o elle onu da yapan. Mesela diyelim ki adam eliyle bir haram işledi. Veya gözüyle bir haram işledi kulağıyla. Onu Allah mı yaptı o haramı? Anladık. O yüzden bütün bu siyaklar def ediyor. O yüzden arkadaşlar benim size tavsiyem. Yani siz davet falan ederken mesela bu türlü şeyler önünüze gelebilir. Maalesef yani çok benim şaşırdığım bir durum var. Yani ilim talebeleri bunları kendi dünyalarında müşkilat ediyor. Bakın, benim size tavsiyem davette de en faydalı yöntem, davette de bu türlü şüphelerle gelen insanlara karşı diyorum. Davette de en doğru yöntem ve zaten selefin menhecinde de en doğru yöntem, aynı zamanda ilmi reddiye babından da en doğru yöntem şudur arkadaşlar. Bu türlü şüpheleri getirenleri çok muhatap almayacaksınız. Ve ona diyeceksiniz ki çok basit. Ona çok basit diyeceksiniz ki en basit. Arap dili edebiyatında bu maruf bir cümledir. Bitti, bu kadar. Maruf bir cümledir. Buradan adamın ayağı olduğu anlaşılmaz. Bu Arap dilinde. Bu Arap diliyle inmiştir değil mi? Kur'an sünnet bize gelmiştir. Bitti, bu kadar. Siyak sibak da zaten bunu def ediyor. Selefin icması da ne? Bunun muhalif nedir? Bitti. Zaten itibar. Çünkü genelde bu türlü tartışmaları yapan insanların %99'u, tecrübeyle bu sabit, %99'u hakikaten samimi olarak getirmiyorlar bunları. Çünkü onlar da kendileri de buna inanmıyorlar. Kendileri de bunu kabul etmiyorlar. Ve bunun zahirinin hakikaten Allah onun eli olur, gözü olur, ayağı olur olduğunu kendileri de inanmıyor. Yani zahirinin buna delalet etmediğini kendileri de biliyor. Çünkü bırak alimi, en avam insanı bile getir Arap, bu cümleyi duyduğunda değil mi? Yani onun hakiki anlamda ayağıymış, gözüymüş olduğunu anlamaz. Değil mi? Bir okuduğun zaman burada ne var? Allah'ın bir yardım desteğinin vurgu vardır orada, değil mi? Yani onun ayağının hidayet yolunda olmasında ben ona yardımcı olurum. Gözünün, değil mi? Gözünün haramlara düşmemesinde ben ona yardımcı olurum anlamlarını içerdiğini her akıl ehli ne yapar bilir. O yüzden bu türlü tartışmalarda genelde, tabii bu istisna insanlar olur, genelde bu türlü tartışmaları uzatmayacaksınız. Caiz de değil. Ya bu türlü insanlar zaten bunları getirmeleri acizliklerini ifade eder. Yani kendi lehlerine hiçbir delil bulamıyorlar. İşte nerede, uçta köşede, anlatabiliyor muyum? Böyle lafızları çetrefilli gibi görülen, böyle tutuyorlar. Uçta bucakta kalmış böyle. Bir iki hadisi getirip önüne seriyorlar. Yoksa kendileri de buna inanmıyor. Kendileri buna inanmadığı için bu türlü mevzuları tartışmayacaksınız. Çoğu cahil zaten. Diyeceksin ki yani senin şu andaki bulunduğun durum her yönüyle miskinlik ifade ediyor. Yani Arap dili bunu reddediyor, siyak sibak bunu reddediyor, selefin icması bunu reddediyor. Bu her yönüyle böyle. Dış karineler bunu reddediyor. Mesela Allah kendisine kemalet izafe etmiştir. Bunda noksanlık vardır. Allah Subhanahu ve Teala ölümsüzlük kendisine dirilik yani ölümsüzlük nispet etmiştir. Burada ölüm vardır. Bu herkes ölecektir. Allah'ın eli ayağıysa ölmeyecek mi bunlar? Mesela yani bütün dinin ruhu, bütün dinin verdiği mesajların akidevi olarak Allah'ın sıfatlarına dair mesajların hepsi bunu reddediyor. O yüzden bu konuşma tabir sahihse heva heves ten daha çok doğan tartışmalarda bunlar kullanılır. Yoksa bunlar çok basit şeylerdir yani. Maalesef bunlar bunları zikretmiş ki biz de reddiye verme şeyinde kalmışız artık, mecburiyetinde kalmışız. Yani çok acı bir durumdur aslında bu. Hocam, bu yani nelerle uğraşıyoruz? Hani ümmetin derdi ne? Anlatabiliyor muyum? Nelerle uğraşmak zorunda kalıyoruz? Sebebi de ne? Maalesef şeytan öyle bir vesvese veriyor ki bu kadar açık ve net rivayetleri şüpheymiş gibi ortaya koyabiliyor. Halbuki en basit bir düşünceyle bile bunun ne kadar batıl bir şüphe olduğu her yönüyle ne yapılır? Anlaşılır. Bitti. Arap der ki ente aynı sen benim gözümsün. Oradan kastı Arap'ın. Arap dili edebiyatındaki burada kasıt ona yardımıdır, sevmesidir, desteklenir vesaire. Buna benzer anlamlar içerir. Bu kadar basit. Evet. Yani başka bir siyaksi bak. Mesela diyor ki ben sevdiğim zaman onun gören gözü tutan ayağı eli olurum. Doğru mu? Neyle kayıtlıyor? Sevdiği zaman. Peki sevmedi Allah. Tekrar o adam normal mahluklaştı. Sonra Allah bir daha sevdi yine Allah oldu. Sonra sevmedi yine mahluklaştı. Bak yani bütün dinin ruhu ne yapıyor bunu? Bütün dinin ruhu ne yapıyor arkadaşlar? Reddediyor. Şimdi ehli sünnette tin akidesinde bir insanı Allah'ın kendi yaşadığı 60 senelik hayat boyunca mesela 20 kere sevip de 20 kere buğz etmesi, pardon, 20 kere kafir olup sonra tekrar Müslüman olması mümkündür değil mi? Mümkündür. Peki kafir olduğunda o Allah olmadı. Müslüman oldu, evliya oldu. Sonra tekrar Allah onu sevdi, ayağı oldu. Sonra bir daha küfretti. Sonra yine mahluklaştı. Sonra yine Allah'laştı. 20 kere etti, kırık. Yani anlatabiliyor muyum? Bütün din ne yapıyor? Bunu reddediyor. Madem ki hululiyelerin elinizde sizin bu türlü şeylerden delil getirecekseniz samimi olun. Hadisin siyak sibakıyla her şeyi alın. Neden? Çünkü siz her şey Allah, Allah her şeydir, her şey Allah'tır. Yani vücutta birlik anlamını koyuyorsanız. Bunda kafir veya mümin diye ayırıyor musunuz? Ayırmıyorsunuz değil mi? Çünkü bütün mahlukatlarda Allah'ı ne yapıyorlar? Vücutta birlik diye ifade ediyorlar değil mi? Ama Allah burada bütün mahlukatlara mı nispet ediyor bunu? Sevdiğim zaman mı diyor? Sevdiğim zaman. Yani sevmeden önce değildir diyor musun o zaman? Onu söyle. O adam, o mahluk Allah değildir diyor musun sevmeden önce? Halbuki onlar her zaman ve her an ne diyorlar? Her şey Allah'tır. Değil mi? Her şey Rab'tır. Doğru mu? Halbuki burada hadisi, madem ki bu hadisi delil getireceksin o zaman kayıtlarıyla birlikte getir. Hadis neyle kayıtlanmıştır? Sevdiği zaman. Demek ki sevmediği zaman değilmiş. O zaman biz burada anlıyoruz ki sevdiği zamansa bu, Allah onun eli oldu diyelim birilerinin anladığına göre. Halbuki vahdet-i vücutlara göre her zaman ve her yerde olması gerekir. Doğru mu? Çünkü sevdiği zaman Allah olurdu derse olamaz çünkü. Neden Allah olamaz? Şimdi bir vahdet-i vücutçu geçti sırf seninle inat için tartıştı. Tamam ben diyorum ki her zaman her şey Allah değildir ama Allah sevdiği zaman Allah olur derse. Olabilir mi bu? Olamaz. Onların mantığına göre de olamaz. Neden? Çünkü Allah yaratılmayandır. O öncesinde bir yaratık var. Otomatikmen iptal yani. Zihnin sadece ne? Tasavvur edebileceği bir şey. Halbuki onun mahiyette bir hakikati yoktur. Anladık mı? Allah zaten neden olamaz? Çünkü Allah yaratılmayandır demek değil mi? Onun öncesinde bir yaratık hali var o zaman. Çünkü sevdiğim zaman diyoruz. Çünkü bunu neden söyledim özellikle vurguladım? Bir vahdet-i vücutçu çıkıp bu kayıtlarla birlikte kabul edebilir değil mi? Sırf inat için. Der ki evet tamam her şey Allah değildir en baştan itibaren. Ama sevdiği zaman Allah olur. Yani yaratıcı olur, ilah olur. Her şey Allah'tır, Allah her şeydir. Olur ders. Bu cümle şuna benzer. Bu kuru fasulyedir ama değildir anlamına gelir. Boş yani birbirine ters. Neden? Çünkü bir şeyin Allah olması... Yaratık olmamasını gerektirir değil mi? Ama kendi de zikrettiği kayıtla neyi kabul etmişti? Yani sevmeden önce değilmiş değil mi? O Allah. Demek ki öncesinde olmama var. Olmama olduğuna göre bu yaratılmış oluyor. O zaman Allah olamaz. Yani her şeyle ne diyeyim bunu ne yapmıştır arkadaşlar? Reddetmiştir. O yüzden bunları hiç tartışmaya gerek yok. Evet okuyalım şimdi şeyh ne diyor. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Şayet benden bir istekte bulunacak olursa, onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa, onu mutlaka sığınmam altına alırım. Böylece bir kuldan ve mabuttan, yaklaşandan ve kendisine yaklaşılandan, Sevenden ve sevilenden. Bak yaklaşılan yaklaşılan, seven sevilen. Kim sevilen? Allah. Seven o mahluk. Bak hep ayırmış. Yani demek bunlar iki ayrı şeyler. Evet. Sevenden ve sevilenden, isteyenden ve istenilenden, verenden ve verilenden, sığınandan ve sığınılandan, sığındırandan ve sığındırılandan bahsetmiştir. Dolayısıyla da hadis iki ayrı varlıktan söz etmektedir ki her biri diğerinden farklıdır. Bu da onlardan birinin diğerinin bir vasfı ya da onun organlarından biri olmasına imkan tanımamaktadır. 2. Veli kulun kulağı, gözü, eli, ayı, bütün hepsi birer vasıf ya da organdır ve sonradan var olmuş birer mahluktur. Aklı olan birinin kendisinden... Bakın çok basit. Çok basittir şeyhin söylediği, anlattı. Allah onun eli olursa olana kadar, yani şimdi buna herkes muttafık mıdır? O el yaratılmıştır. Evet. Allah yaratılmamıştır. Nasıl eli olacak? Değil mi? Evet. Veli kulun kulağı, gözü, eli, ayı, bütün hepsi birer vasıf ya da organdır. Ve sonradan var olmuş birer mahluktur. Aklı olan birinin kendisinden önce hiçbir varlığın olmadığı ezeli yaratıcının bir yaratılmışın kulağı, gözü, eli ve ayağı olmasını anlaması mümkün değildir. Hatta insan böyle bir şeyi düşünmekten bile iğrenir. Ve faraziye bile olsa bunu söylemeye dili varmaz. Öyleyse bunun bu kutsi hadisin zahir anlamı olduğu ve ona bu zahir anlamından farklı bir anlam yüklendiği nasıl söylenebilir? Evet, biz zahir anlamı alıyoruz dedik değil mi arkadaşlar? Bakın bunun da zahir anlamı nedir? Yani zahiri nedir arkadaşlar? Zahir tüm cümle bütünüyle bize delalet ettiği anlamdır değil mi? O cümlenin, o nasrın bize delalet ettiği anlamdır zahir. Biz delalet ettiği anlama baktığımızda, önüyle arkasına baktığımızda kul ve kulluk edilen, seven ve sevilen, istenilen ve istenilen, sığınan ve sığınılan diye ayrımları biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu bir. Siyak sibak bunu komple reddediyor. İki, harici karineleri bunu reddediyor. Üç, Arap dili bunu reddediyor. Dört, selefin icması bunu reddediyor. Vesaire, ehl-i sünnetin koyduğu kaideler ve bu Kur'an sünnetten istidlal edilmiş kaidelerdir. Mesela Allah'ın kemaliyet olması, nakıslığın bulması vesaire. Bu tür bütün dış karineler bunları her yönüyle ne yapıyor arkadaşlar? Reddediyor. Evet. Hocam burada kadrun muşterak geliyor. Yani bunu anlamamışlar buradakiler. Mesela... Evet tabii. Kadrun muşterak zaten bundaki, bundan sonraki şüphede kadrun muşterak'a da kısaca bir değineceğimiz için bununla beraber anlaşılacak zaten. Ey Allah'ım, seni hamd ile tenzih ederiz. Biz seni hakkıyla övemeyiz. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesindir. İlk yorumun batıl ve imkansız olduğu ortaya çıktığına göre doğru olanın ikincisi olduğu anlaşılmıştır. Yani subhanallah, vallahi ben kaç senedir yani tevhid ehli muvahhid insanlardan bu ve özellikle bu rivayet ve buna benzer rivayetlerle kafası karışan o kadar çok insanla karşılaştım ki. Yani o kadar hani miskin bir haldeyiz ki kardeşler, hakikaten yani bizim aslında bakın bazı insanlar vardır kafirlere saldırır. Bazı insanlar da vardır ki öncelikle münafıkları der, tasfiye eder. En asıl yöntem budur. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kişiyle bütün dünyayı fethetti? 40 kişiyle. Mekke'de 40 küsur kişi yetiştirdi. Ama sağlam adam yetiştirdi değil mi? Aralarında münafık yoktu. Samimiydi. Ne oldu arkadaşlar? Bütün dünyayı fethettiler. Yani biz önce vallahi kendi içimizi düzeltsek, kendi içimizde akideyi sağlam bir şekilde anlayıp menheci, daveti sağlam bir şekilde anlasak, 20 kişi olsak vallahi Resulullah gibi tüm dünyayı fethederiz. O yüzden yani çok vahim bir durum var. Yani selefin menheci, fehmi o kadar açık ve net ki bir ilim talebesinin yapacağı çok basit bir şey var. Okuduğu her nasda, okuduğu her ayette selefin fehmine dönecek. Alim ne demiş? Çok basit işgalleri çözmek. Çünkü bu alimlerin içerisinde Allah Subhanehu ve Teala'nın vasıflandırdığı kişiler vardı değil mi? O da nedir? İlimde rasih olanlar. İlimde rasih olanlar ne dedik? Ne demektir ilimde rasih olmak? Onlar ki kendilerine ne? Bir şüphe arız olmayan demektir. Yani Allah bazı insanları kendisine şüphe arız olmayan insanlar diye vasıflandırmıştır Kur'an'da. Bak ne kadar önemli bir vasıf vermiş bizim alimlerimize. Yani bir şüphe geldiğinde çok basit bir şekilde def eden. Aynı bu hadis gibi. Ama mesela nice miskin insan var. Tutuyor bunları, okuyor, bunlarla kafaları karışıyor. Bunun sebebi kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır bu başlarına gelen. Adam huşulu namaz kılamıyor, kafası karışmış. O gün 5 vakit namaz gitti, mahvoldu belki. Anlatabiliyor muyum? Tasavvufçu bir cahil veya vahdi de vücutçu kafasını böyle bu kadar basit, yani basit bir şüpheyle ne yapmış? Karıştırmış. Bunların hepsinin sebebi bizim alimlerimizden uzak olmamız. Ya belki de adam o şüpheyi kabullenmiş o anlık için de, belki dinden çıkmış. Yani biz neler görüyoruz? O yüzden biz dediğimizde, yani ben muvahhidim deyip de Bukhari Müslim okuyarak nice müşrik görüşlü insanlar gördüm dediğimde, bu meseleyi mübalağa etme babından değildir. Bu bilakis vakianın beyanıdır yani. Biz neler gördük, neler gördük. Bu konularla alakalı. O yüzden selefin fehmi o kadar basit ki, bizim muasır alimlerimiz var. Her zaman söylüyoruz. Hedefimiz nedir? Hedefimiz kitap ve sünneti muasır selefi alimlerimizin gösterdiği şekliyle selefin fehmi üzere yaşayıp anlamak ve ona davet etmektir. Bakın, bir insan dese ki bütün selefin hayatını anlatan bir cümle, bir ıstılah. Alın size ıstılah arkadaşlar. Bu kadar basit. Hedefimiz kitap ve sünneti muasır selefi alimlerimizin gösterdiği şekliyle selefin fehmi üzere anlayıp yaşamak ve ona davet etmektir. Vallahi bunu yapın, muhaliflerin şüpheleri kadar zayıf bir şüphe yoktur. Tarih boyunca muhaliflerin çıkmaya başlamasından bugüne kadar 1000'den fazla yıl geçti arkadaşlar. Bakın, ehli sünnetin muhakkik alimleri hala sapasağlam ayakta ve getirdikleri hiçbir şüphe olmuş olmasın ki, ister tarihi şüphe olsun, ister akidevi şüphe olsun, ister şaz olan fıkıh şüphe olsun, mutlaka def etmiş olmasınlar. Ve Şeyhülislam, Allah'a yemin olsun ki Şeyhülislam'ın, Allah Subhanahu ve Teala tabi onun eliyle, Şeyhülislam İbn-i Teymi'nin eliyle çok kişiye hidayet etmiştir ve hala da onun kitaplarıyla insanlar hidayet buluyorlar. Allah Subhanahu ve Teala ona öyle bir basiret, öyle bir ilim vermiştir ki, adam 700 sene önce yazdığı kitaplarla ve o yazdığı kitaplarda Kur'an ve sünnetten yapmış olduğu istidlallerle hala bugün yeni ortaya konulan şüphelere cevap verebiliyorsun. Hiç duyulmamış ve ilk defa bir muhalifin gece gündüz ben bu ehl-i sünnete nasıl bir şüphe getiririm diye düşünüp de sonunda böyle güçlüyü zannettiği bir şüpheyi ortaya koyup, ki bu şüphe ilk defa konulmuş belki tarihte, ehl-i sünnetin o zaman yazdığı kitaplarla bugünkü bütün şüpheleri def edebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela bakıp Şeyhülislam'ın kitabına şu şüphenin cevabını veremezsin. Bugün bazı bidat ehlinin çıkardığı gibi. İşte cariye geldi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu, dedi ki eyn Allah. Allah nerede? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariye geldi, sordu, dedi ki eyn Allah, Allah nerede? Cariye dedi ki Allah semada. Bunu delil getirdik. Muhalif bidat ehli reddiye veriyor bugün. Diyor ki eyne kelimesinin Arap dili edebiyatında iki anlamı vardır. Birincisi nerede olduğu demektir. İkincisi değeri ne kadar demektir. O zaman bu cariyenin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in cariyeye sorusu ihtimalli oldu. Hakikaten de eynenin o iki anlamı var. Gerçekten. Tamam. İhtimalli oldu. Ne oldu? Dedi ki he. Ya dedi ki Allah nerede? Cariye de cevaben semadadır dedi. Ya da dedi ki Allah'ın değeri ne kadar, nerelerde senin için? Cariye dedi ki semalar kadar. Anlatabiliyor muyum? Arap dilinde ikisi de muhtemel. Evet, Arap dilinde ikisinde veçi var, muhtemel. Bu yeni şüphe. Şeyhülislam bu şüphenin bizzat eyne kelimesini ele alarak veya o cariye hadisini alarak bu şüpheye cevap vermemiştir. Ama Şeyhülislam ve onun gibi muhakkik alimler öyle akidevi ilmi kaideler koymuştur ki o kaidelerle işte bugün getirilen bu türlü batıl şüpheleri çok basit bir şekilde reddediyorsun. Al siyak sibak olayında, anlatabiliyor muyum? Siyak sibak olayının fıkhını çözsen ilk defa duyduğun buna benzer bir hadisi de artık ne yapabilirsin? Çok basit, dikkat ettiğin zaman def edebilirsin. Şeyhülislam ne demiştir? Bir kelimenin iki anlamı varsa, aslında bir kelimenin iki anlamı varsa, en çok kullanılan ve duyulan ve istimal edilen hangi anlamıysa ilk önce ona hamledilir. Ta ki elinde bir delil oluncaya kadar sen ikinci manasını hamledebilirsin. O yüzden sen 1000 tane Arap çağırsan bugün eyne kelimesini duyduğu zaman ilk akıllarına gelecek şey nerede olduğudur. Anladık mı arkadaşlar? Yani değerinin nerede olduğu değildir. Bakın, bu bir kaidedir. Bu kaideyle buna benzer getirilen bütün şüpheleri def edebilirsin. Bugün hayızlı kadın oruç tutabilir diyen bu cahil insanlara sen Ayşe radıyallahu anh'ın işte biz oruçları kaza etmekle emrolunurduk. Ama namazları kaza etmekle ne? Emrolunmazdık hadisini getirinde ne diyorlar? Kaza kelimesinin efendim Arap'ta da iki anlamı var. Bir, hemen yerine getirmek. İki, ertelemek. Ha, o zaman demek ki burada Ayşe radıyallahu anh diyor ki biz hemen orucu tutmakla emrolunurduk. hayızlıyken ama namazı kılmakla emrolunmazdık. O yüzden oruçlu, hayızlı kadın oruç tutabilir ama namaz kılmaz. Evet, Arap dilinde bunun fecihi var. Ama bu insanla şimdi sen oturup tutup münazara ettiğinde Arap dili edebiyatında evet bu iki anlama gelir. Bunu ispatladığında sen elindeki hangi Buhari Müslim başka delille cevap vereceksin? Getirdiğin delille de Arapçadan sana bir şey bulacak. Hangisi yaksı bakla bulacaksın? Alimlerin, selefin fehmine dönmezsen bu işgallerin içinden nasıl çıkacaksın? Halbuki bu cahillere verilecek cevabın sayısı yüzleri bulur. Selefin koyduğu kaidelere bak, kurallara baktığın zaman. Anlatabiliyor muyum kardeşim? O yüzden ehl-i sünnet vel cemaat bunları çok basit def etmiştir. Çünkü onlar rasıhtır. O yüzden yeryüzünde biz tek hak fırkayız. Bizden başka herkesin akidesine küfrediyoruz biz. Küfrettiğimiz cihetler vardır. Yeryüzünde tek kurtulmuş fırka biziz. Ha, bizim fırkanın kurtulması Ebu Zerka'nın kurtulması anlamında değildir. Değil mi? Allah Subhanehu ve Teala bu ümmeti en hayırlı ümmet kılmış mı? Ama bu ümmetin en fasığı, dinden çıkmamış en fasığı, peygamberlerin en yakın dostlarından daha hayırlı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Cinsin hayırlı olması başka bir şey. O cinsin içindeki fertlerin ne olması? Derecelerinin farklı olması ayrı bir şey. Anladık? Aynı şekilde bu, evet biz kurtulmuş fırkayız. Ama Ebu Zerka kurtulmuş değil, Ahmet Mehmet kurtulmuş değil. Onları karıştırmayalım. Bizim sahip olduğumuz külli değerden bahsediyoruz. Biz yeryüzündeki tek hak fırkayız. Eşariler, Maturidiler, Mutezililer, hepsinin akidesinde küfrettiğimiz noktalar var bizim. Yeryüzünde ilmi olarak hiç kimse bizim alimlerimizin önünde duramaz ve duramamıştır. Ve tarihi boyunca bütün dünya, bırakın diğer dinleri, bırakın semavi dinleri, bırakın semavi olmayan dinleri, bizim İslam'ın içerisinde bile Ehl-i Sünnet dışında geri kalan 73 fırka diğer kafirlerle birlikte bizim akidemize saldırıyorlar. Gece gündüz bin küsür senedir. Ama bakın hiçbir zarar veremediler. Neden? İlmi olarak hiçbir zaman çökertemediler. Ve hala bizim alimlerimizin getirdiği kaide, kurallara, ilmi ispatlara cevap veremiyorlar. Neden? İşte bu rusuh diyoruz ya, rusuh. Rasihuna fil ilim. Rasihuna fil ilim. Mesela bir kazık çakarsın yere, ona rusuh denir Arapçada. Yani böyle oynanana, sağlam. İşte Allah o vasfı vermiştir bizim ehl-i sünnete. O yüzden bu getirdikleri bütün şüphelerin hepsi batıldır. Yani bugün, ben bugün o kadar acayip şeyler duyuyorum ki. Yani bugün işte Taberan'da şurada burada bazı hadisler getiriyorlar. İşte sizden birisinin devesi kaybolduğunda ya Allah'ın kulları bana yardım edin demiş. İşte hadis sahih, Elbani'de hasenliyor. Yandık bittik. Bunlar o kadar basit, o kadar çürük şüphelerdir ki. Ama maalesef davet adı altında bunları işgal görenler bile var. O zaman avam ne yapsın? Yani böyle bir durum da söz konusu. Bu da işin ayrı bir vahim boyutu. O yüzden arkadaşlar, siz olun. Vallahi en ağır gördüğünüz şüpheyi. Sadece çok basittir. Bir telefona şeyh. Ma huve cevab hazel rivaye. Hazel rivaye veya hazel aye veya hazel hadis. Bu hadisin cevabı nedir? Bu ayetin hadisin bir ilim ehli için çok iki cümledir. Hemen cevap verir biter. Hemen. Arasın şeyh. İşte diyor ki ben onun yürüyen ayağı olurum, işte gören gözü olurum, yandım, bittim, işte şöyle delil getiriyorlar. Nasıl? Şeyh'ten der ki Arap dilinde bu caizdir, bitti, bu kadar bak. Sen 10 gün düşündün bulamadın, şeyh bir cevapla bütün hepsinin şüphelerini def etti gitti. İşte rusukluk ilim ehlinde rasık olmak budur arkadaşlar. O yüzden biz selefin de fehminde durduğumuz müddetçe arkadaşlar Allah'ın izniyle hiçbir zarar gelmez bize, ilmi bir zarar. Evet, kaç dakika oldu? Devam edelim. Yani Allah-u Teala veli kulunu kulağında, gözünde, elinde ve ayağında doğruluğa yönlendirir. Öyle ki onun kulağı ve gözüyle algılaması, eli ve ayağıyla amel etmesi, bütün bunlar ihlas yönüyle Allah için, yardım yönünden Allah ile din ve ittiba yönünden de Allah uğrunda olur. Böylece o kul ihlas, yardım ve ittiba yönlerinden kemale erer ki bu da başarının zirvesidir. İşte selefin bu kutsi hadisi izahı bu şekildedir. Ve bu izah hem lafızların zahirine, hem mananın hakikatine, hem hadisin bağlamına uygundur. Ondan bağlamına yani siyak sibakına demektir. Evet. Onda ne tevil vardır ne de sözde zahir anlamından... Tevil yoktur. Tevil nedir? Lafzın delalet ettiği anlamın dışına çıkmaktır. lafzın delalet ettiği anlamı da zaten siyak sibak belirler. Böylelikle tevil etmiş olmaz. Evet, bu kadar basit. Evet. Kıymet ve övgü Allah'a aittir. Evet, diğer şüpheye geçelim hemen. 12. örnek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hızlı Allah'a okuyalım. Evet. Rabbinden rivayet ettiği bir diğer kutsi hadis ise Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim. Bakın arkadaşlar, Arap dilinde malum. Yani böyle birbirine iç içine girme, yakın olma anlamında değil. Bu benim yakınımdır diyorsun, akrabam. Ne? Bu yakınlıkla. Şu anda biz birbirimize yakınız. Bu ikisi aynı mıdır? İlker diyor, İlker benim yakınım. Adam Amerika'da. İlker Amerika'da, diyorum ki benim yakınım. Aynı şöyle yan yana duruyoruz, diyoruz yakınım. Yakınlık kadron müşteraktır. İzafe olunan varlığa göre değer kazanır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani sen sanki şu iki elime bakın işte şöyle buradan bir kul geliyor da buradan böyle Allah böyle aralarında mesafe ne oluyor? İşte azalıyor. O tür anlamları ifade etmez yakınlık. Arap dilinde bu maruftur. O zaman yakınlık işte senin az önce söylediğin gibi kadrun muşteraktır. Yani zihindeki ortak değerdir. Bu yakınlık kelimesi zihinden çıkar, birisine isabet eder. O isabet ettiği varlığa göre ne yapar arkadaşlar? Değer kazanır. Tamam? Varlığa göre ne yapar? Değer kazanır. Haberin gelmesiyle Ahmet'in buraya gelmesi bir midir? Haber geliş şekli değil mi? Bir haberin geliş şekli değil mi? Haber zihinde gelir. Değil mi? Haber birisinin zihninde bize gelir. Ama kişi yürüyerek gelir. Bak, geliş farkı bakın. Yani mesela anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi nedir? Zihindeki kadrun muştaraktır. Hiçbirisi mahlukata benzemeye gerektirmez. Şimdi bu sıfatta Allah'ın evet hervele yani koşma sıfatı var mıdır ehl-i sünnet arasında ihtilaflıdır sırf siyak sibaktan dolayı. Yoksa isim sıfatın aslı itibariyle hiçbir ihtilaf nedir? Yoktur. O yüzden bunların hiçbirisinin zahiri, anlatabiliyor muyum? Böyle iki tane sanki böyle mahluk gibi bir mahluk anlamında cismani şeyler vardı da işte aralarındaki mesafe kapandı da 300 metreydi de 250 metre oldu falan. Anlatabiliyor muyum? Bunların hiçbirisi delalet etmiyor. Bunların hepsi batıl şüphelerdir. Yani tabir sahihse bunlara cevap vermekten bile hani utanıyoruz desek yeridir belki. Ama mecburiyetten veriyoruz işte. Yani bidat ehli durmamış, gece gündüz konuşmuş, böyle şüpheler ortaya çıkmış. Ehl-i sünnette mecbur kalmış cevap vermiş. Yoksa cevap verilmeyecek kadar aşağılık şüphelerdir bunlar. Evet. Ok. Bu hadis sahihtir. Onu Müslim zikir ve dua kitabında Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Yine onun bir benzerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Aynı şekilde Buhari de onun bir benzerini Tevhid kitabında 15. babında Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Bu hadis ihtiyari fiillerin Allah-u Teala ile kaim olduğunu, onun dilediğini yaptığını ifade eden diğer naslar gibidir. Yani bu türlü sıfatlar diyor ki Şeyh Hüseyin Rahimahullah, Allah Azze ve Celle'nin ihtiyari sıfatlarındandır. Yani fiili sıfatlarındandır. Dilemesine bağlı olan ne? Sıfatlarındandır. Tamam. Ondan bahsediyor. Yani bu gelme, yakın olma vesaire. Evet. Nitekim bunlar Kur'an ve sünnette de sabittir. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. Bakara 186. Rabbim ve saf saf melekler geldiği zaman. Fecr 22. O müşrikler ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Şimdi bu hadisle ne alakası var bu tür ayetlerin? Yani Allah'ın gelme, yakın olma sıfatlarının var olduğunu söylüyor. Ama mahlukata benzemez. Evet. Oradan o yüzden meleklerin gelmesinden bahsediyor. Allah'ın gelmesinden bahsediyor. Bak, meleklerin kendine az gelmesi var. Allah'ın kendisine az gelmesi var. Şeklinde ayetler söylüyor. Evet. Rahman arşa istiva etti. Taha 5. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner. Gelme, inme, yakın olma, ona birbirine böyle sanki yakın anlamları içeren ne rivayetler veriyor şeyh. Evet. Bir kimse temiz ve helal kazancından sadaka verdiğinde ki Allah temiz ve helal olandan başkasını kabul etmez, Rahman o sadakayı sağ eliyle alıp kabul eder. İhtiyari fiillerin Allah-u Teala ile kaim olduğunu ifade eden daha pek çok ayet ve hadis vardır. Bu hadiste geçen ona yaklaşırım, koşarak giderim ifadeleri de bu konuya dahildir. Selef, yani ehli sünnet vel cemaat bu nasırı teklife... Bakın arkadaşlar, siyak sivak çok basittir. Bana koşarak gelirim dediğinde, bana yürüyerek gelirim dediğinde bu anlam Allah'ın da ona yürüye, ben de ona koşarak giderim demesi. Bu adamın dama yürüyerek Allah'a gitmesi izafe olmuyor değil mi? Hakikaten yürüyerek mi, onu mu kastırıyor? O mu anlaşılıyor nasıl zahirinde? Yani adam yürümüyor, namaz kılmıyor diye yaklaşmıyor. Yani anladın mı? Anladık mı arkadaşlar? Yani, namazın içinde yürümek mi var mesela? Yani o. O yüzden bunlar maruf şeylerdir. Yani akidenin zaten tabir sahihse ruhuna terstir yani. Evet. Teref yani ehl-i sünnet tercih. Akıl, fıtrat, siyak, sibak, Arap dili, icma hepsi bunları reddediyor. Batıl şüpheler. Evet. Teref yani ehl-i sünnet vel cemaat bu nasları tekkife ve temsile düşmesizin zahirleri üzere ve Allah-u Teala'ya yaraşır şekilde hakiki anlamları ile kabul ederler. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Mecmu'ul Fetava'nın içerisinde yer alan Şerhul Hadis'in Nuzul'de Şerhul Hadis'in Nuzul. Ve şöyle demektedir. Allah-u Teala'nın yakınlığı ve bazı kullarına yaklaşmasına gelince ihtiyari fiillerin Allah-u Teala ile kaim olduğunu, onun kıyamet günü geleceğini, inişini ve arşa istivasını kabul edenler bunları da kabul ederler. Selef imamlarının meşhur İslam önderlerinin ve hadis ehlinin mezhebi budur. Bu konuda onlardan yapılan nakiller mütevatir derecesindedir. Allah-u Teala'nın arşın üstünde olmakla birlikte dilediği şekilde kuluna yaklaştığını söylemeye mani olan nedir? Allah-u Teala'nın tekkif ve temsil olmaksızın dilediği şekilde gelmesine de ne mani vardır? Şimdi orada dur. Şu bakayım şunu. O ayet atladık mı biz? Dur bir dakika. Onlar Rabbinin gelmesi tamam. Şu ayeti bir daha oku, sonra kaldığın yere gidersin. Şu ayet üzerinde bazı tarih düşecektik. Evet. Hani şimdi Şeyh Hüseyin'in bazı ayetler zikretti ya, Allah'ın gelmesini ifade eden yakınlık vesaire. Bir tane ayet var, oku şimdi. O müşrikler ancak kendilerine meleklerin gelmesini... Bakın bir, meleklerin gelmesini. Bakın tek siyak içinde ne zikrediyor? Meleklerin gelmesini, başka? Veya Rabbinin gelmesini. Rabbinin gelmesini, başka? Yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Ayet, Rabbinin bazı alametleri ne? Yani güneşin batıdan doğması diye ne tefsir edilmiştir. Şimdi güneşin doğmadan batıdan gelmesi deki geliş şekliyle meleklerin gelmesinin şekli bir mi? Tek siyakta farklı gelişler var, görüyor musunuz? İşte o siyahın içinde Allah subhanahu ve teala'nın gelmesi de var. O yüzden bu ayetin yerini iyi bilin, bu ayeti iyi bilin. Bu ayet başlı başına şeyh ehl-i sünnetin en önem verdiği ayetlerden bir tanesidir. Bir, Allah subhanahu ve teala aynı siyak içerisinde mahluka da kendisine de gelme izafe etmiştir. Bu birinci adım. Demek ki mahlukattaki sıfat, benzerlik, şey isimdeki benzerlik, müsemmadaki benzerliği gerektirmiyor. Bu bir. İkincisi, ayette tek mahluk değil, iki mahluktan bahsetmiştir. Bir melek, bir de güneşin gelmesi. Bu iki, ikisine de izafe etmiştir. Üç, iki mahlukun gelişlerinin arasındaki fark burada açık ve nettir. Allah'la mahlukat arasında nasıl açık ve net olmasın. O yüzden bu ayet önemli. Bu ayetteki ityan, yani gelmenin bir kere meleklere, diğerinde bazı ayetlerine, diğerinde de Allah'a izafe edilmesi, ityanın yani gelmenin mutlak, am, genel manaya delalet ettiğini gösterir. Bu da kadrun muştaraktır arkadaşlar. Bir insan gelmek nedir dediğinde gelmek kadrun muştaraktır. Değil mi? Zihindeki bir ortak bir nedir? Değer ifade eden bir lafızdır. İşte o kadrun muştarak zihindeki ortak değer çıkıp da meleklere izafe ettiğinde meleklerin gelmesinin değerini alır. Güneşin batıdan gelişini alırsa, onun güneşin ne şekilde geldiyse, geliyorsa o gelmeyi, o değeri alır. Allah'a izafe ediyorsa Allah'ın gelmesinin değerini alır. Ama biz bilmediğimiz için Allah'a, haber verilmediği için gelişinin keyfiyetinden izafe ederiz. Ne yaparız? Keyfiyetinden söz etmeyiz. Anladık mı kardeşler? Bu da kadr-ı müşteraktır. Müşterek mana demektir. İzafe olunduğunda izafe olunduğu şeyin değerini alır. Meleklerin ityanı yani gelmesi Allah'ın ityanından gelmesinden farklıdır. Allah'ın ve meleklerin ityanı da bazı ayetlerinin ityanından yani gelmesinden ne? Farklıdır ki bu ayet güneşin batından doğması şeklinde tefsir edilmiştir. Bunların hepsi gösteriyor ki sıfatlar mevsuflarına göre değer kazanır. Bu ayette bunu göstermek bunu göstermede büyük bir ne arkadaşlar? Önem taşıyor. Tek bir siyakta üç varlığın gelişinden ne yapmıştır arkadaşlar? Gelişinden ne yapmıştır? Bahsetmiştir. O yüzden bazıları bazı bidat ehli mesela Allah'ın diğer ayetlerde gelme sıfatını meleklerin gelmesiyle tefsir etmiştir. Bu ayet de onu reddediyor. Çünkü aynı ayet içinde meleklere gelme ve kendisine gelmenin neyi vardır arkadaşlar? İspatı, izafesi vardır. Şimdi okuyalım. Evet. Allah-u Teala'nın arşın üstünde olmakla birlikte dilediği şekilde kuluna yaklaştığını söylemeye mani olan nedir? Allah-u Teala'nın teklif ve temsil olmaksızın dilediği şekilde gelmesine de mani vardır. Evet, yani Allah Subhanehu ve Teala'nın her şeyin üzerinde olmasıyla gelmesi arasında ne gibi bir çelişki var? Allah kimseye benzemiyor ki. Birbirine zıt şeyler değildir bunlar. Evet. Allah-u Teala'nın kendisine yaraşır şekilde dilediğini yapması onun mükemmel oluşundan başka bir anlama gelir mi? Bazıları Allah-u Teala'nın bu kutsi hadiste geçen ona koşarak giderim sözüyle onun amelleri kabulü... Bak bazıları mı diyor orada? Bazıları. O bazıları ehl-i sünnet alimleri. Dikkat edin. Şimdi burada böyle bir ufak küçük bir ihtilaf zikredecek şey. Oraya dikkat edelim. Oku şimdi. Bazıları Allah-u Teala'nın bu hadiste geçen ona koşarak giderim sözüyle onun amelleri kabulünün ve kendisine yaklaşan kalbi ve organları ile kendisine yönelilen kuluna yönelişinin süratli olduğundan kastedildiğini söylemişler. Bazıları diyor ki burada kasıt o Allah'a o sıfatı verme değildir. Koşma sıfatı değildir. Bilakis ona ne yapmasıdır? Ona kalbi ve organları ile kendisine yönelen kuluna yönelişinin kuluna yönelmesini ifade ediyor. Bunu söyleyen ehl-i sünnet alimleri tevil ettikleri için bunu söylemiyor. Ne? Siyak sibaktan öyle anlıyorlar. Yani siyak sibak tam öyle anlamasalar ne yapacaklar o sıfatı? Kabul edecekler. Ama siyak sibak diyor ki çünkü kul diyorlar bakın getirdikleri şey bu. Diyorlar ki kula yürüme nispet edilmiştir değil mi orada? Ama yürüme kastedilmiş midir? Hayır değil mi? Orada ibadet kastedilmiştir. Yakın. O yüzden diyor o siyak aynı böyle Allah'la karşılıklı anlatabiliyor muyum? Yapıldığı için siyak öyle geldiği için o yüzden nasıl orada maksat kulun yürümesi olmadığı için Allah'ın da orada maksadı koşma değil. Şeklinde siyak bunu ifade ediyor. O yüzden o sıfatı ne yapıyorlar? Vermiyorlar. Bazı ehl-i sünnet. Şeyh Hüseyin ona biraz itiraz ediyor. Hayır diyor burada diyor tercih edilen verilmesidir. Çünkü diyor ehl-i sünnette asıl olan budur. Ha, benim bana sorarsanız benim kalbim mutmain olmadı iki tarafa da. Yani benim herhangi bir burada bu konuda kalbim mutmain olduğu şey yok. Ben Allah'a var ediyorum. Çok önemli de değil zaten. Yani ehli olmadığım için ben kendi dünyamda şu an çıkamadım. Çok da böyle fazla üzerinde durmadım. Allahu alem. Evet. Yine onlar bunun Allah'ın... Yani bu rivayetin öyle çok da üzerinde durmadım. O, bu rivayet derken o hervele sıfatı. Ona koşma diye burada tercüme etmiş. Yani belki tam koşma diyemeyiz. Hervele biraz böyle koşmanın farklı bir versiyonu mu diyelim artık. Veya yürümenin, hızlı yürümenin farklı bir durumu. Onun Türkçe'de karşılığını ben bilmiyorum. Koşma demiş yakın anlamdır. Önemli değil. Sonuç olan burada her vere sıfatı buna koşma diyelim. Verilir mi verilmez mi Allah'a? Bu ehl-i sünnet arasında yani alimlerimiz konuşmuştur, ihtilaf etmiş. Kimi vermiştir? Verenler demiştir ki hayır siyak sibak bunu nefret etmiyor. Vermeyenler hayır siyak sibak buna delalet etmiyor. Şeklinde yaklaştıkları içindir sadece. Evet. Yine onlar bunun... Ama Allahu alem ben bunun cevabını bilmiyorum. Evet. Yine onlar bunun Allah'ın amel eden kuluna verdiği mükafatın onun amelinden daha mükemmel olduğunu ifade ettiğini söylemişlerdir. Ve bu görüşlerini şöyle izah etmişlerdir. Allahu Teala bu kutsi hadiste şöyle buyurmuştur. Kim bana yürüyerek gelirse bilindiği üzere Allahu Teala'ya yaklaşmak ve ona ulaşmak isteyen bir kimse o isteğini sadece yürümekle gerçekleştirmez. Çünkü bizim muasır selefi alimlerimizin Şeyh Abdullah el-Guneyman Hafizullah Allah onu korusun. O kendisi mesela bu sıfatı vermeyenlerdendir. Ama mesela Şeyh Hüseyin'in verenlerdendir gibi mesela. Bu hadisle alakalı. Evet. Aksine bu yaklaşma bazen bilmekte olur. Mesela camiye gitmek, hac ibadetlerini yerine getirmek, Allah yolunda cihada gitmek gibi. Bazen de rükû, secde ve benzeri ile olur. Şeyh Hüseyin işte burada şöyle bir itiraz getiriyor. Dikkat ettiniz mi oraya? Hani diyoruz ya orada maksat kulun yürümesi değil ki. İbn Hüseyin diyor ki niye yürümesi olmasın ki ibadetlerin de ibadetler içinde yürümeyi ifade eden şeyi örnek vermiş olabilir. Mesela say etme gibi. Anlatabiliyor muyum? Veya işte cihada gitme gibi. Bak bunlar hep yürümektir. Camiye gitme gibi vesaire. Anladık mı kardeşler? Anladık? O yüzden yani Allahu alem. Çünkü iki tarafın da şeylerine karşı benim zihnimde bazı cevaplar olduğu için ben kendi dünyamda çıkamadım. Evet. Yani o Şeyh Hüseyin'in o söylediğinde de benim zihnimde bir şey var yani. Bir cevap var yani. Anlatabiliyor muyum? Onların da siyak sebak dediğinde yani bu benim ilmi kısırlığımdan kaynaklanıyor. O yüzden çıkamadım iş için. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Hatta kul yatarken dahi Allah'a yaklaşabilir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O akıl sahipleri ayakta oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Ali İmran 191. Yani Şeyh Hüseyin diyor ki bak kişi hiç yürümeden de Allah'a yaklaşabilir. Mesela oturarak namaz değil mi? Namaz kılması, yanları üzeri değil mi? Uzanarak Allah'a zikretmesi. Bunlar hep Allah'a yaklaşıyor. Burada yürüme olmadığı için işte bazı alimler buradan yaklaşarak demişler ki burada maksat her vele sıfatının kendisi değildir vesaire. Yani Allah-u Alem evet. Peygamber sallallahu ve sellem de İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ha, benim kendi dünyamda içinde bir sonuç var. Ama ben bu sonucu ilim ehline tasdik ettirmeden söylemek istemiyorum. Yani içimden geçen sonuç da şu. Evet, her veli sıfatının ispatı ile birlikte kastedilen anlamın orada Allah'ın ne yapması, ona ecir vermesi. Yani lazımi tefsir. Anlatabiliyor muyum? Ben cevap olarak o olduğunu zannediyorum. Eğer ama tabii bunu muhakkik alimlere tasdik ettirmeden ne yapamazsın? Bunu ortaya koyamazsın. Yoksa bizim her zaman söylediğimiz kaydaya ters olur. Bir imamın yoksa ne yap onu? Terk et. O yüzden inşallah yani zaten inşallah yakında bir alim gelecek. O, özellikle bu konuda şu an dünyadaki en büyük gördüğüm alim kendisi. Ona sorduktan sonra inşallah kalbimiz mutmain olur. Evet. Namazı ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yan üzeri yatarak kıl. O halde bu hadiste Allah-u Teala'nın kulun ameline vereceği mükafatın ne şekilde olacağı ve Rabbine samimiyetle yönelen bir kimsenin şayet geride bile kalsa Allah-u Teala'nın bu amelinden daha mükemmeli ve üstünüyle mükafatlandıracağı kastedilmektedir. Bu anlamda hadisin zahir anlamıdır. Bu hadisin bağlamından anlaşılan şer'i delile dayanmaktadır. Bu hadisin zahir anlamı şer'i delile dayalı olarak böyle olunca hadisin bu şekilde yorumlanması ona zahir anlamından farklı bir anlam yüklemek. Bak şimdi Şeyh Hüseyin'in kabul etmeyeceği, birazdan kabul etmeyeceği görüş üzerine konuşuyor. Diyor ki bu diyor bunu savunanlar ki ehl-i sünnet alimleri bunu savunanlara biz tevil etti veya zahir anlamının dışına çıktı diyemeyiz. Çünkü onların yaklaşımı siyak sibaklıdır. Ancak ben diyor raci olan bunu görmüyorum. O ayrı bir mevzu. Anlatabiliyor muyum? Bak orayı biraz geriden alıp okuyabilirsin. Bu hadisin zahir anlamı başlıyor. Bu hadisin zahir anlamı şer'i delile dayalı olarak böyle olunca hadisin bu şekilde yorumlanması ona zahir anlamından farklı bir anlam yüklemek ya da onu tatil ehlinin yaptığı şekilde tevil etmek sayılmaz. Evet. Dolayısıyla da yani kabul edenler de etmeyenler de tevil etmiş olmuyor. Evet. Dolayısıyla da o tatil ehli için ehli sünnetin aleyhinde kullanacakları bir delil olamaz. Evet. Bu yabana atılır bir görüş değildir. Ancak, yani ne demek ehl-i sünnetin aleyhinde bir delil olamaz? Yani bak ehl-i sünnetten bunu tevil edenler olmuş diye olamaz. Çünkü nedir? Usul belli. Tevil ta ki ne? Zahir anlamın dışına çıkarsan o tevil. Onlara göre zahir anlam hangisi? O tartışılmış. Zahir anlam anlatabiliyor muyum? O. Yoksa her iki tarafta neyi kabul etmiş? Eğer zahir anlamı kurpsa biz verebiliriz onu. Doğru mu? Ama bidat ehlinin usulünde ne? Zahir anlam kurp bile olsa ne? Orada teşbih karinesi olduğu için biz veremeyiz diyorlar. Anladık mı ehl-i sünnetle aralarındaki farkın ne kadar açık olduğunu? O yüzden bunların getirdiği şüphe de ehl-i sünnet adına. Bak bazı ehl-i sünnet tercih etmiştir tevili burada. Çok çürük bir nedir? Söylemdir. Anladık? Farkı anladık. Bir daha söyleyeyim. Şimdi bunlar zahir anlamını bidat ehli tevil edenler. Bu hadisin zahir anlamında da koşma sıfatı var. Evet biz kabul ediyoruz zahir anlamında var şeklinde söyleseler bile ama tevil etmek zorunludur diye yaklaşmıyorlar mı? Ya, ama ehl-i sünnetten bunu bu sıfatı vermeyenler böyle yaklaştıkları için mi vermiyorlar? Hayır. Ne diyorlar ki? Zahiri buna delalet etmiyor. Zahiri etse evet biz edeceğiz. Çünkü her sıfatı zaten ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Yeter ki zahir ona delalet etsin. Tartışmanın noktası siyak sibakın ona delalet edip etmediği. Sadece bu tartışılmıştır. Tamam? Evet. Bu yaban atılır bir görüş değildir. Ancak ilk yorum daha açık, daha selametli ve selefin mezhebine daha uygundur. Bu görüş sahibinin Allah-u Teala'ya yakınlaşmanın ve ona ulaşmanın sadece yürümeye has olmadığı şeklinde deline gelince buna şöyle cevap verilebilir. Bu hadis Allah'a yakınlaşmayı yürümekle sınırlandırmamakta, aksine buna bir örnek vermektedir. Buna göre onun manası... Yani onların şu itirazını işte siyak sibakta hani illa kulun koşması yok ki Allah'ın ona yakın olması için veya yürümesi yok ki. Madem ki kulun orada illa yürüme şartı yok, o zaman siyak sibak burada Allah'ın koşmasından bahsetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Şeyh işte ona bir itiraz babında söylüyor. Şeyh Hüseyin diyor ki hayır, bu sadece nedir? Bir ne? Misaldir. Bak bir daha orayı oku. Bu hadis Allah'a yakınlaşmayı yürümekle sınırlandırmamakta, aksine evet, buna bir örnek vermektedir. Evet, buna sadece ne? Bir örnek vermektedir. Yoksa yürümeyle yapılan ibadet zaten var diyor. O yüzden burada biz desek ki evet, gerçek manada orada kul yürüyor, yine daha hata etmiş olmuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yürüyerek yapılan ibadet çok. Mesela tavaf ederek, anlatabiliyor muyum? Say yaparak, camiye yürüyerek, cihada giderek, anlatabiliyor muyum? Şeyh kastetliyor, evet. Buna göre onun manası kim camiye gitmek, tavaf etmek, say yapmak gibi yürümeye dayalı olup onunla gerçekleşen bir ibadet ile bana yaklaşırsa şeklinde olur. En iyi bana yaklaşırsa bilir. Ben de işte koşarım diyor. Ama Allah'ın koşması bizim koşmamıza benzemez diyor. Bitti. O zaman koşmaya şeyini veririz diyor şeyh. Hüseyin bu daha salim bir yoldur diyor. Anlatabiliyor muyum? Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn.